چلیے پھر آگے چلتے. میرا خیال ہے کہ یہ موضوع کافی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. آپ سوچتے ہوں گے نا کہ جو لوگ قرآن پاک کو بس ایسے ہی پڑھتے ہیں, چلو ایک سپارہ تم پڑھ لو ایک تم پڑھ لو, کیا ایسی آیتوں کا کوئی حق ادا ہو جاتا ہوگا؟ یہ بات میں نے جان کے کہی کہ واقعی جو اس وقت قرآن پاک پڑھنے کا انداز ہے اکثریت کے پاس, تو پھر کیا واقعی وہ چیز ہے ایسی چیز جس کو کہنا چاہیے کہ حق ادا ہو گیا؟ اس طرح کر کے بھی حق ادا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی, ایک سوال چھوٹا سا دیت کے ناطے سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مثلا کرنسی کوئی نہیں بتائی, اونٹ کیوں بتائے؟ اتنے اونٹ اتنی کچھ, اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک اماؤنٹ بتا دی جاتی تو وہ وقت کے ساتھ ڈی ویلیو ہو جاتی. آج جو 1000 کی ویلیو ہے وہ 10 سال بعد نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بتائی کہ جس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو وقت کے ساتھ اسی وقت کی قیمت کے ساتھ ہی اس کا معاملہ سارا جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا. اور ایک اور سوال یہی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے مقتول تو مر جاتا ہے نا, تو اب دیت کس کو ملتی ہے؟ دیت اس کی وراثت سمجھی جائے گی اور اس کے باقی جو گھر والے ہیں ان کے اندر وراثت کی طرح بٹے گی. یہ بھی پوائنٹ اہم تھا, اس کو آپ نوٹ کر لیں ابھی. اور بچے کا ایبارشن کروانا, اس کی دیت بھی آپ کو کھل کے بتا دوں, تو ایک درہ 5 اونٹ ہوں گے. یعنی اگر بچے کو ایبارٹ کرایا, اس میں جان پڑ چکی اور یا نہ پڑ چکی, بعد میں پتہ چلا یہ ہوا, تو دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوگی. اور بچے کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ 1 درہ 5 اونٹوں کی قیمت دی جائے گی. اگر ماں نے اپنی خوشی سے یہ کام کیا, یعنی ماں نے ایبارشن میں حصہ لیا, تو اسے کچھ نہیں ملے گا, بلکہ وہ دیت دے گی اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگے گی. ٹھیک ہے, لیکن بعض حالات میں ماں مجبور کر دی جاتی ہے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اس ماں کا حصہ ہوگا. آپ دیکھیے, کیا یہ سارے احکامات کو انسان دے سکتا تھا؟ ان ساری باتوں کو سن کے واقعی لگتا ہے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک سے پاک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو کیا کرو؟ فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو. اور کیا نہ کرو؟ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اور نہ کہو اس شخص کے بارے میں جو تمہیں سلام کرتا ہے. کیا نہ کہو, یہ دو لفظ آپ انورٹڈ کاماز میں کر سکتے ہیں, پھر آیت زیادہ واضح سمجھ آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. لست مؤمنا, لستا سے پہلے انورٹڈ کاماز لگا لیجئے اور لستا کے بعد انورٹڈ کاماز لگا لیجئے. یہ نہ کہا کرو, انداز کیا بنے گا کہ ایمان والو, جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو یا جہاد پر نکلو اور اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے, تو یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن ہی نہیں, بلکہ کیا کرو, اس کی تحقیق کر لیا کرو. لیکن کبھی کبھی تحقیق سے پہلے ہی اس کو قتل کیوں کر دیتے ہو؟ تب تغون عرض الحیات الدنیا, تم تو دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. حالانکہ فائند اللہ ہی مغانم کثیرہ, اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں. یعنی تم اس کا مال لینے کے لیے جلدی سے اس کو مار دیتے ہو تاکہ اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت بن کے تمہارے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ تھوڑا سا سامان لے کے کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں, مغانم غنیمت کی جمع ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت کچھ ہے. اور پھر کسی کے مسلمان ہونے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں شک کرتے ہو کہ یہ اصل میں کافر ہے اور اپنا ایمان چھپا رہا ہے؟ اپنا وقت تو یاد کرو. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا, تم بھی تو اسی طرح سے تھے اس سے پہلے, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہذا تحقیق ضرور کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے. پیچھے باتیں تھیں قتل خطا کی, اب یہاں اس کی عملی مثال آ رہی ہے. ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کو سلام کیا. صحابہ آپس میں کہنے لگے, یہ مسلمان تو نہیں ہے, صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے. چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے آئے. اس پر یہ آیت اتری. اسی طرح اس سے ملتی جلتی کچھ اور روایات بھی آتی ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا, لیکن وہاں راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے صحابہ کرام کو دیکھ کے کلمہ پڑھا السلام کی، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے شیئر رکھوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. یہاں تھوڑی سی بات اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری بات وہ کیا ہے کہ اسلام کی ابتدائی دور میں السلام علیکم کا لفظ جو تھا یہ مسلمانوں کی پہچان تھی. کسی کے مسلمان ہونے کی علامت کیا تھی کہ وہ دوسرے سے ملاقات کے وقت السلام علیکم کہتے تھے، کیونکہ لوگ ویسے تو لباس میں، شکل میں، ہر حلیے میں سب ایک ہی جیسے محسوس ہوتے تھے، تو جب کوئی سلام کر دیتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. کیا آج بھی ایسے ہی ہے؟ اس دور میں پھر بھی مسلمان سلام کر کے اپنی پہچان کروا لیتے تھے. آج تو اس پہ بھی کچھ شرمندگی ہی دکھتی ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں. بہرحال اب جو مسلمان سلام کر دیتا تھا لوگ اس سے ہٹ جاتے تھے. کبھی لڑائی ہوتی یا کوئی سلام دوران جنگ بھی کوئی سلام کر دیتا تو لوگ اس پہ ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، یا کوئی سلام علیکم کہتا تھا یا لا الہ الا اللہ کہتا تو پھر وہ سمجھ جاتے. تو اس کے بارے میں یہ واقعات جو ایک ایسا ہوا، اس کے بارے میں ایک تو واقعہ وہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور اسامہ بن زید کا نام آتا ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت وہ بھی صحیح بخاری ہی میں ہے، حضرت اسامہ بن زید خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینا کی طرف بھیجا، ہم نے صبح صبح یعنی علل صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اور میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اب انصاری تو اس سے رک گیا مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا. جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے مجھے کہا کہ اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا، یعنی انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ اور آپ یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا. اللہ اکبر، یعنی کہ یہ میرا گناہ اسلام سے پہلے کا گناہ ہوتا اور اسلام قبول کرتے ہی معاف ہو جاتا. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ خالد بن ولید نے بنی خدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا، کیونکہ اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا لوگ کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اے اللہ، میں خالد کے اس کام سے بیزار ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے ایک اپنے آپ کو الگ کر لیا ان کے اس عمل سے کہ انہوں نے اس بات کے باوجود بھی ان کو مار دیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے مقتولوں کی دیت بیت المال سے دی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ سے کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا، اتنا اسلام دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت صحیح مسلم کی مقداد بن اسود سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اسے مت قتل کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اسے مت قتل کر، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہوگا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ظاہر پہ قیاس کرنا چاہیے، کسی کے دل میں کیا ہے اس کی کھوج مت لگائیں. جب ہم لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو پھر ہم ان کو رسوا کر دیتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر پہ معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ان سارے واقعات سے قتل خطا کی عملی مثالیں ہمیں مل گئیں کہ ایون اگر ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے ایسا بھی کر دے تو بھی چھوڑ دو اس کو. یہ زیادہ برا ہوگا کہ تم ایک مومن کو قتل کر دو اس دھوکے میں کہ وہ کافر ہے. اس سے بہتر ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے. قتل خطا کے ہاتھ جن باتیں تھی اسی کے اندر یہ چیز موجود تھی. تو یہاں پھر ان تینوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غلام آزاد کرنا لازم قرار تھا, کیونکہ آپ کو جو پیچھے تین کیفیات بتائی تھیں تو یہ اس صورت میں تھا کہ ان کے گھر والے جو تھے وہ غیر مسلم تھے. تو اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی ان کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا اور اسی سے پھر یعنی اس کا کفارہ ادا کیا گیا. تو اگر آپ ساری چیزوں کو پائل اپ کر لیں تو پھر سب چیزیں یہی سامنے آتی ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کرے دنیا میں اس کی سزا قصاص ہے, یا اس کے متبادل دیت دے گا یا پھر گھر والے معاف کر دیں. پیچھے اب تفصیل سے یہ ساری بات ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت 178 اور 179 میں بھی اور ان آیات میں بھی. پھر دوسری بات ہم نے دیکھی قتل خطا, جبکہ خطا سمجھنے میں ہو جیسے کسی کو کافر سمجھ کر ڈالا, اس کی دلیل میں آپ یہ واقعہ نوٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری صورت کیا ہے کہ قتل خطا جبکہ خطا فعل میں ہو یعنی گولی یا تیر مارا تو کسی اور کی بجائے اس کو لگ گیا. اور اسی طرح پھر اتفاقاً حادثات کی صورت میں ایکسیڈنٹس کی صورت میں آج دیکھیے کہ روڈ ایکسیڈنٹس جب ہوتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی قانون نہیں ہے نا ہمارے پاس, لیکن اسلام آئے گا تو جان چھپڑک ہوگی کس کی غلطی تھی, کیوں ہوا, کس کا معاملہ تھا, جان بوجھ کے تو نہیں کیا. تو اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے, کسی کی جان لینا چھوٹی بات نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو بھی اس چیزوں میں شامل کیا کہ جو انسان کی وراثت میں مالک بنتے ہیں, بعض دفعہ پھر وہ دیت بھی ادا کرتے ہیں. اور دیت ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہوتی ہے, 3 سال کے اندر اندر دینی ہوتی ہے اور ددھیال والے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرتے کیوں, تبتغون عرض الحیات الدنیا, اصل میں تمہاری نظر ان کی بکریوں پہ تھی. اتنا بے لاگ قانون ہے رب کا, اندر تک جانتا ہے کہ کسی کی جان لی تو کیوں لی, کیونکہ تم تو مال لینا چاہتے تھے. کسی کی جان تو تبھی جلدی سے لیتا ہے نا بندہ کہ اس کا مال مجھے مل جائے. اذا ضربتم, اب تم چل رہے ہو, سفر میں جا رہے ہو یا جہاد میں جا رہے ہو, کسی موقع پہ بھی جا رہے ہو, تحقیق کیے بغیر کسی کو جلدی سے مارو نہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم مال غنیمت لینے کے لیے ایسا کرتے ہو. کہا تم اپنا وقت تو یاد کرو, کسی کے اسلام کے اوپر تم اتنی جلدی فتویٰ دے دو کہ یہ مسلمان نہیں, کب کل تم کیا تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان کیا, اس نے تمہیں اس گندگی سے نکال دیا. ایک وہ وقت تھا کہ تم کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے, کسی مسلمان کو اپنا اسلام بتانے کے لیے تم کوڈ ورڈز استعمال کرتے تھے. آج تمہیں اسلامی ریاست مل گئی, آج تم اپنے اسلامی شاعر کو بجا لانے میں آزاد ہو, تو کم از کم ان لوگوں کا خیال تو کرو جو تمہارے والی کیفیت سے گزر رہے ہیں. کہاں پہ انسان کو لے جاتی ہے نا یہ آیت, اندر کا تکبر اور بڑائی کا احساس انسان کے دل سے نکلنے لگتا ہے اور واقعی وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے برابر لاتا ہے. میں اس آیت کو ویسے تو یہاں قتل کے مد میں پڑھ رہی ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا تو بعض دفعہ اسی طرح کند چھریاں بن جاتے ہیں لوگ, اسی طرح پھر کنچھری بن جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک پہ فتوے لگانے لگتے ہیں, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ ایسے وہ ویسے, اور باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تو یاد کرو, ایک وقت تم بھی تھے ایسے, اگر اس وقت تمہیں کوئی مار دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے, اس لیے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ کو تمہارے ہر حال کی خبر ہے, ہر حال میں تم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہو, تم اس سے چھپ نہیں سکتے, وہ تم سے بہت بڑا ہے. اس کو تمہارے اندر اٹھنے والے خیالات کی بھی اتنی خبر ہے جتنا تمہارے ظاہر کو وہ جانتا ہے. اس سے کچھ باتیں عمل کی نکلتی ہیں اس واقعے سے, تاکہ پھر ہم آگے جانے سے پہلے اپنے لیے بھی تو کچھ باتیں لے لیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام جوش نہیں ہوش سکھاتا ہے. جب بھی کوئی بندہ اسلامی جوش دکھاتا ہے نا تو اس کو دوسرے انسان کا اسلام ناقابل تسلیم دکھتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے اس کو سزا دی جائے, کم از کم جہنمی کا فتویٰ تو اس کو لاگو کروائی دیا جائے. اس کے پیچھے بھی یا تو لالچ ہوتا ہے, یا انتقام ہوتا ہے, یا حسد ہوتا ہے, یا پھر مد مقابل کو ہرانا مقصد ہوتا ہے. ایسے لوگ بظاہر اللہ کے دین کا نام لے کے کسی کی عزت اچھالتے ہیں, لیکن اصل میں ان کے اپنے اندر کے گرج ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو پیغام ہے اس آیتوں میں کہ کسی کو کفر کا, منافق کا, جاہل کا فتویٰ نہ دو, کسی کی بے دینی کا فتویٰ نہ دو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگتے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا کوئی عیب یا اس کی کوئی عادت تمہارے اوپر کھول دی ہے تو تم اپنی عادات کو تو یاد کرو, تم دوسروں کی کیفیت کو اپنے سے مختلف نہیں لے جا سکتے. پھر اسی طرح دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اسلامی اٹائر یعنی اسلامک جو گیٹ اپ ہوتا ہے اس کی اہمیت. کسی کے ظاہر پہ جو ہے نا وہ اصل میں اس کے اندر کی خبر دیتا ہے. بعض دفعہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ظاہر پہ بات زیادہ نہیں کرتے کہ کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے, فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. اگر اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آج کے حالات میں دیکھیں تو بعض دفعہ گاڑیوں میں سے قرآن پاک تک اٹھوا دیے جاتے ہیں کہ کہیں چیکنگ میں پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور کوئی خبر نہ ملے تو لوگ کہاں دفن کریں گے, کس طریقے سے معاملہ کریں گے. انسان کو اپنا ظاہر بہت واضح رکھنا چاہیے, کھل کے رکھنا چاہیے تاکہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ کہیں غلطی سے دنیا تو تھی ہی دنیا خراب, زندگی بھر تو کچھ اور ہی کرتے رہے لیکن موت کے وقت بھی معاملات جو تھے وہ بگڑنے لگے. اب ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین, برابر نہیں ہے مومنوں میں سے کون, غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, جو لوگ کسی مجبوری یا کسی عذر کے بغیر بیٹھ رہے ہیں یعنی جہاد میں شامل نہ ہو, اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, ہاں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کا وعدہ دیا ہے, اس کی فضیلت دی ہے, اس کا وعدہ دیا ہے. اب یہاں دو طرح کے لوگوں کی بات ہے. دیکھیے کہ انسان شکل صورت رنگ نسل کے اعتبار سے تو سینکڑوں قسموں کے ہوں گے لیکن اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرائض کے دائرے میں رہ کے اسلامی زندگی اختیار کرتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حلال اور حرام کا فرق کرتے ہیں, جہاں جہاں اپنی لائبلٹیز ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, فرائض کی سطح پہ جینے والے. لیکن دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کی سطح پر اسلام کو اختیار کرتے ہیں, وہ خود اسلام کو اپناتے ہوئے اور دوسروں کو اسلام پر لاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ فرائض کی حد سے آگے بڑھ کے کچھ کیا جائے, کوئی مشکل آئے اس راستے میں تو اس کو برداشت کیا جائے. وہ اپنی جان اور مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں, وہ فرائض سے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں. یہاں انہی دونوں گروہوں کی بات ہے. ہیں دونوں مخلص, کوششوں کا فرق ہے, سٹرگل کا فرق ہے, انٹینسٹی کا فرق ہے. دونوں کل اللہ کی رحمتوں سے حصہ پائیں گے, مگر عظیمت کے راستے پہ جینے والا, قربانی کی سطح پہ جینے والا, فرائض کی سطح پہ جینے والے سے درجوں میں آگے بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسی جنتیں دے گا, کچھ ایسی نعمتیں دے گا جو پہلے کو نہیں ملا. جو لوگ ناپ ناپ کر نیکیاں کرتے ہیں نا, کل اللہ کی رحمت بھی ان کو ناپ کر ملے گی. اور جو بغیر حساب, بغیر گنے, بغیر کاؤنٹ کیے اللہ کے راستے میں اپنا وقت, اپنی جان, اپنا مال لگا دیتے ہیں نا, ایسے لوگوں کو وہاں بے حساب رحمتیں ملیں گی. جو آج ڈالیں گے کل وہی نکلے گا. یہی دو قسم کی زندگی ہے. پہلی زندگی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, مر گئے تو پیچھے دو بچے, شوہر اور گھر کے چند لوگ رونے والے, کیونکہ آپ نے فرائض کی سطح پہ زندگی کو اختیار کیا. انشاءاللہ جنت ملے گی اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئی. لیکن وہ لوگ جو جہاد کی زندگی گزارے ہیں, جو محنت کی زندگی گزارے ہیں, جن کو غمی صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین, اللہ کی بات, اللہ کے بندے, انسانیت, جو لوگ اس غم میں جیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی پھر یہاں بات کر دی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, جو بیٹھ رہتے ہیں نا ان پہ محنت کرنے والوں کے درجے بہت ہیں. کیا ملے گا؟ عزم کے ساتھ جینے والوں کو درجات منہ, اس کے پاس سے درجے ملیں گے. وہ ذات دے گی ان کے درجوں کو بلندی, وہ ذات دے گی اپنے پاس سے ان کو ایک ایک تکلیف کا اجر, ایک ایک کانٹے کا اجر وہ دے گی, ایک ایک بات کا اجر دے گی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک قدم کے چلنے کا اجر وہ ذات دے گی. آؤ میں تمہاری قدر کروں. درجات منہ ومغفرتن، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گی، چھپا لے گی، کور کر لے گی، جیسے دنیا میں چھپایا ویسے وہاں بھی چھپا لے گی. ورحمہ، اور اپنی رحمت کر دے گی، اپنا رحم ڈال دے گی ایسے لوگوں پہ. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. پھر ان لوگوں کی بات کیوں نہ وہ کرے گا کہ جنہوں نے ساری زندگی اس کے دین کو اپنا مشن بنا لیا، اپنے نفس سے جہاد کرتے رہے اپنے آپ کو نیکیوں پہ رکھنے کے لیے، اور لوگوں کے اندر اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے تاکہ لوگ بھی بچ جائیں. جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے تانے سنے، جنہوں نے الزامات سنے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد جو بات ان کی زبان پہ آئی وہ یہی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا ہے. تم کیوں سست پڑنے لگے؟ تم کیوں بیٹھنے لگے؟ تم نے کیوں سوچا کہ اب مجھے بھی ضرورت نہیں ان کاموں کی؟ آج یہ کام کرنا چھوڑ دیں، سب کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گے، کوئی ہمیں برا نہیں کہے گا، کوئی تنقید نہیں کرے گا. لیکن لا یستوی القاعدون من المؤمنین، پھر بیٹھنے والوں کو وہ درجے تو نہیں ملیں گے، پھر وہ جنت تو نہیں ہے ان کے لیے. بیٹھ جاؤ، کس نے منع کیا؟ کرتے رہو اپنی ذاتی عبادات، کرتے رہو اپنی من پسند نیکیاں، لیکن وہ درجے تو نہیں ملیں گے جو مجاہدانہ زندگی کے درجے ہیں، کہ جس میں دشمنوں کی تلواریں نہیں اپنوں کے تیر بھی پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو درجے ملیں گے. اس آیت کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے، برا بن عازب سے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ برابر نہیں ہیں مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ کاتب وحی تھے، آپ کے لیے وحی کے الفاظ لکھا کرتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ آیت لکھو، انہوں نے یہ آیت لکھ دی. اتنے میں ابن مکتوم آگے اور شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور؟ یعنی اگر میں نہیں جہاد میں نکل سکتا، اگر میں اللہ کے راستے میں کوئی کام نہیں کر پاتا تو میرا کیا قصور ہے؟ تو ان کی اس ریکویسٹ پہ یہ لفظ نازل ہوئے تھے، غیر اول الضرر، بس یہ نازل ہوئے، پھر اس کو وہاں اس آیت کے اندر لکھوا دیا گیا، یعنی اللہ نے ان کے عذر کو قبول کیا. رخصت کے باوجود ان کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود مشقتیں اٹھا کے میدان جہاد میں جاتے تھے، مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں نا. اللہ اکبر، کیا جذبے ہوتے ہیں خود کو اللہ کے راستے میں کھپانے کے، لگانے کے، کہ اللہ کے نبی اور کچھ نہیں کر سکتا، میں دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، بس مجھے جھنڈا پکڑا کے کھڑا کر دیجئے گا، اس کے لیے تو ہاتھوں کی ضرورت ہے، آنکھوں کی ضرورت تو نہیں. اور جنگوں میں جاتے تھے. ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں کام کرنے والے، اور وہ لوگ جو ہر موقع پہ اپنے آپ کو عذر دے لیں، تسلیاں دے لیں، دلاسے دے لیں، اب یہ وجہ، اب یہ وجہ، اب یہ ہوگا، تو فرمایا اللہ یستوی القاعدون من المؤمنین، ٹھیک ہے مومن ہے، کسی پہ شک نہیں، کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن بیٹھ رہنے والے جو ہیں وہ بیٹھ رہنے والے ہی ہیں. اور یہاں یہ بھی بات بہت دلچسپ ہوگی آپ کے لیے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کا سب سے چھوٹا حصہ جو نازل ہوا وہ یہی تھا، غیر اول الضرر، عذر والے، معذور، بس اتنے لفظ نازل ہوئے، یعنی سب سے چھوٹی وحی یہی نازل ہوئی. اور کس شخص کے لیے ہوئی؟ نابینا، آنکھیں نہیں تھیں، لیکن جذبے کیسے زندہ تھے، کچھ کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو تسلی دلا دی کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو گے. لوگ تو یہ دیکھیں گے نا تم کیا کر رہے ہو، اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ تم کیا کر سکتے تھے اور نہیں کیا. اس جملے کو نوٹ کیجئے گا، لوگ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. عموماً لوگ انہی باتوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، فلاں اتنا کام کر رہا ہے، فلاں اتنا کر رہا ہے، فلاں تھوڑا کر رہا ہے، فلاں بالکل نہیں کر رہا. لوگوں کی نظر ظاہر پہ ہے، وہ اسی پہ ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، جو بہت کر رہے ہیں ان کی نظر میں وہ اس کو بہت سر چڑھا لیتے ہیں سر پہ، اور ان کی نظر میں جو تھوڑا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. لیکن اللہ مالک کی نظر بندے کے حال پہ ہے، اس کے عذر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ یہ دیکھے گا کون کتنا کر رہا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ کر سکتا تھا، اور کون جو نہیں کر رہا تھا اس کا کرنا کتنا مشکل تھا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نیکی کس نے کی اور کتنی کی، تولے گا نہیں، ناپے گا نہیں، وہ یہ دیکھے گا نیکی کن حالات میں کی، کس موقع پہ جمع رہے، کس موقع پہ اللہ کے دین کو تھام کے رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تھی تو وہ موقع دین اسلام کے مشکل مواقع میں سے ایک موقع تھا. ایک لیڈر راستے سے نکل جائے تو لوگوں کو باتیں کرنا آسان لگتا ہے. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق جیسا متحمل، بردبار، اپنے اوپر سہنے والا شخص ہی برداشت کر سکتا تھا. آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق سے زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی تو عمر فاروق کی دکھتی ہے. ہر موقع پہ وہ آگے دکھتے ہیں، ان کی موافقت میں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت پہ قرآن پاک میں آیتیں نازل کی، لے اور ان کو بعد میں خلافت ملی بھی، یعنی کہ نہیں ملی، لیکن شروع کے 2 سال ان کو کیوں نہیں ملے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال تک صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ رہتے، جب فوت ہوئے تو پھر عمر فاروق کو جگہ ملی. یہ 2 سال کسی جوشیلے بندے کے لیے نہیں سوٹیبل تھے. عمر فاروق تو شاید اسی دن اپنی تلوار نکال لیتے جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بات کی تھی اور آپ کے کفن دفن کے مسئلے اٹھے تھے، اور جب ایسا موقع آیا کہ لوگ مرتد ہو گئے، لوگوں نے کہ جس وقت لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اس وقت ابو بکر جیسا ہی شخص تھا جو تنہا رہ گیا تھا اور کہتے تھے اللہ کی قسم میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر کوئی ایک تنکا برابر چیز اللہ کے نبی کے دور میں دیتا تھا اور آج نہیں دے گا تو میں اس سے بھی پوچھوں گا. بعض لوگ اوپر سے بڑے نرم ہوتے ہیں، بہت ڈیلیکیٹڈ، لیکن ان کے عزم اور ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ایسے لوگ بڑے بڑے طوفانوں کو سہ جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر دوبارہ ابھرتے ہیں، لیکن وہ گردنیں جو تنی رہیں، جن کے اندر اکڑ ہو، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تیز ہوائیں چلتی ہیں نا تو وہی درخت بچتے ہیں جو اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں. چھپ جاؤ، ریت کا جب طوفان اٹھتا ہے صحراؤں میں تو کہتے ہیں وہی جانور بچتے ہیں جو اپنا سر ریت کے اندر دے کے چھپ جائیں، اور جو اکڑنا چاہتا ہے نا پھر اس کی گردن بھی ٹوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنا تھا کہ جو عظیمت کے راستے پہ جیے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جن کے مال اور جن کی جانیں رب کی تھیں، جنہوں نے اس بات کا سودا اپنے رب سے کر لیا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. دیکھیے آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کی زندگی کتنی آسان لگتی ہے، بظاہر کوئی غم ہی نہیں، کوئی آپ کو فکر ہی نہیں، بس آج کیا پکے گا، آج کیا کھاؤں گی، اور دیٹس اٹ. گھر صاف کر لیا، بلکہ اس میں بھی بڑے مددگار مل جاتے ہیں. لیکن ایک زندگی آج کل آپ سب نے بھی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ مجاہدانہ زندگی کی طرف پہلا قدم ہے. آپ کا 2-3 گھنٹے بیٹھ کے سننا، سیکھنا، پڑھنا، فوکس کرنا، اپنے آپ کو ان رکاوٹوں میں سنبھال کے رکھنا، یہ آپ لوگوں کی بات ہے. یہ آپ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے کے مجاہد، اپنے مال اور اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، لکھ لکھ کے اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ کاغذ انشاءاللہ کل قیام آپ کے نام اعمال میں تلیں گے. یہ کمر جب ٹوٹنے لگتی ہے نا تو اللہ تعالی کہتا ہے تمہیں میں ایک، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایک تھکن کا بھی بدلہ دوں گا، کروٹوں کے بدلے دوں گا، بس جم جاؤ. کیونکہ اللہ کے راستے کا جہاد تلوار سے نہیں شروع ہوتا، قلم سے شروع ہوتا ہے. تلواریں تو بعد میں اٹھیں گی، پہلے قلم اٹھتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جہاد کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ہر ایک اٹھ کے نہیں چل پڑے گا، ہر بندہ ہر کام نہیں کرے گا، ہر بندہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. یعنی شاید سے کچھ باتیں اخذ ہوتی ہیں، میں آپ کے ساتھ پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو پتہ چلتی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. مثلا کسی معاشرے میں کئی افراد ہیں، بوڑھے، کمزور، ناتواں، لنگڑے، اندھے وغیرہ، اب یہ جہاد پہ نہیں جا سکتے، اب یہ کیا کریں گے؟ یہ ملک کے اندرونی دفاع پہ کام کریں گے، مجاہدوں کے گھروں کی حفاظت کریں گے، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں گے، پیچھے رہنے والوں کے کھانے پانی کا انتظام کریں گے، مجاہدین کو مدد پہنچائیں گے، زخمیوں کی دیکھ بھال کریں گے. ہر بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں کیا دیا تھا. دیکھیے کہ ایک مالک جو دیتا ہے بعد میں اسی کا حساب لاتا ہے نا، حساب اسی کا مانگا جائے گا نا. مہینے کے بعد جو دیا 2000 دے گا تو اینڈ آف دا منتھ 2000 کی آپ سے حساب لے لے گا اس کا، شوہر ہزار دے گا تو اس کا حساب لے گا، کوئی ایسا تو نہیں کہے گا جو دیا ہی نہیں اس کا مانگے۔ یہ سوچ انسان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ آپ دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی ہے میرے پاس۔ دیکھیے بعض دفعہ زندگی میں ایسے جھٹکے آتے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ختم، اینڈ دی اینڈ، اب کیا ہوگا؟ اب ایک صورت ہے کہ آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے، آپ بھی چلے جائیں، دماغ خراب ہو جائے، ڈپریشن کے دورے پڑنے لگیں، اور دوسری ایک سوچ ہے پازیٹیو جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دے گی، جو آپ کو مطمئن کر دے گی، اور وہ کیا کہے گی؟ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی اور میں نے کیا کیا، اس سے آگے میرا ہاتھ نہیں ہے۔ یقین کریں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ آپ سبق یاد کرتے ہوں گے نا، کبھی کبھی آپ کو بہت ہی مشکل ہوتی ہوگی، لگتا ہے کہ بہت مشکل، کر ہی نہیں سکتی، گرامر نہیں آ رہی، ترجمہ نہیں آ رہا۔ کوشش کریں، اور جب پوری کوشش کرنے کے بعد ہمت ٹوٹنے لگے نا کہ بس کورس مشکل ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ ہی دیتی ہوں، تو اس وقت یہ اسٹریٹجی کریں، ایک دم مسکرائیں، اللہ تجھے پتہ ہے میں کیا کر سکتی ہوں، میں وہ تو کر رہی ہوں نا۔ اگر نہ کر سکنے والی چیز کو دیکھتے ہوئے کر سکنے والی چیز بھی چھوڑ دی تو سوال ہوگا، اے اللہ تجھے پتہ ہے میری استطاعت اتنی ہے، میری صلاحیت اتنی ہے، تو بس تو میرا قبول کر لے اور اس کو بڑھا دے۔ آپ کے اندر پھر انرجی آئے گی، آپ اس چھوٹے سے چیلنج کو قبول کر لیں گے، وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، آپ کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ جتنا اسلام آپ کو سائیکالوجی سکھاتا ہے نا، کوئی اور نہیں سکھا سکتا، آپ خود ہی اپنا علاج کر لیتے ہیں۔ ایک آنکھ سے رو رہے ہوتے ہیں تو دوسری آنکھ سے ہنسنے لگتے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم نے کسی انسان کے لیے تھوڑی کرنا ہے، ہمارا معاملہ کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی ہے، ہم تو اللہ اپنی نعمتوں کو تیرے ہی راستے میں لگانا چاہتے ہیں۔ کچھ بہت کچھ کر کے بھی کھو دیتے ہیں اور کچھ تھوڑا کر کے بھی اجر پا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، یعنی وہ ادھر ہیں ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو جہاد کر رہے ہیں، مشکلوں میں ہیں، رستوں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا ہر بندہ اپنا حصہ پہچانے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سورۃ توبہ کی آیت 122 میں بھی آتا ہے نا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ سب کے سب نکل کے کھڑے ہو جائیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا، لیکن ہر بندہ کیا کر سکتا ہے یہ ضرور دیکھا جائے گا، کام کریں گے تو اجر ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب جہاد لفظ کو دیکھیے گا، بار بار وضاحت کرتی ہوں کہ جہاد سے تلواریں پکڑنے والے مجاہد ہی نہیں، گاڑیوں کے سٹیرنگ پکڑنے والے بھی ہیں جو اللہ کے راستوں کی طرف نکلتے ہیں، اور بھاگ بھاگ کے گھروں کے کام ختم کرنے والے بھی مجاہد ہیں تاکہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے اور سکھانے کے لیے وقت نکال سکے۔ محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، سٹرگل کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، اللہ اکبر، درجے تو وہ دے گا نا۔ اسے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گی۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں نے اس کو کافی موڈیفائڈ کیا، اپنے حساب سے تبدیل کیا، اور پھر اس میں اضافے ہوئے اور نہ جانے کیا کچھ۔ اور روایت کیا پیش کی جاتی ہے کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس حدیث کو صوفیہ کے طبقے میں بہت پسند کیا گیا اور انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد بالسیف جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور اصغر سے اکبر بہتر ہے، لہٰذا بس اپنے نفس سے جہاد کرو، ایسی ایسی ریاستیں کرو، ایسے ایسے چلے کاٹو، مشکلوں میں پڑو، نکاح نہ کرو، اپنے جسم کو سزا دو، اپنے آپ کو کمزور کرو، فاقے کرو تاکہ تم اللہ کا قرب پالو۔ اب ایسے لوگوں کا جواب کیا ہے کہ یہ حدیث آدھی کوٹ کرتے ہیں؟ ایسے لوگ حدیث پوری کوٹ نہیں کرتے۔ اصل لفظ حدیث کے کیا ہیں کہ اور مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑا۔ ہاں، اس میں جہاد اور ہجرت کی بات کی گئی نا، لیکن ہجرت وہی ہجرت ہے جو مکہ میں مسلمانوں نے کی، مدینہ گئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور وہ جہاد بھی سیف سے ہوئی تھی۔ یعنی اگر مختصراً بات کر دیں تو اس پوری حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ اپنے آپ کو جس مرحلے پہ اللہ کی اطاعت پہ رکھ سکتے ہو رکھ لو، اپنی ذات سے شروع کرو اور دشمن تک پہنچو۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں قسم کے کام کرنے کی توفیق دے۔